Talvez. Boa noite, gostaria de ver o que me interessa. Mondhatod volna, mert reggel is. Mert így rakok, hogy kellett. Hát, és akkor úgy is lehetett. Na. Na. Nem tudom, hogy most kikre volna. Hát hogy lenne majd lelkövön is körbe? Hát mennyi tűzre vagyok neked, nem tudok. Hát két pakét vagy mi a csuda. Na majd megnézzük. Tehát neked jobb lenne főhasogat, ami? Hát jó lenne hát. Azért pakét gondolok, hogy mert az főz van. Hello. Thank you. stand up and say. Easy as it is. Nem mutassam, hogy itt a kapni. Habár ne, ne fejelni, nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem non ti potrebbe contare. No, mente a me. Mm-hmm.